تکبر بدترین گناه هست. و پیغمبر علیه السلام می فرمه که لا يدخل الجنه من كان في قلبه ذره من كبر، داخل جنت نمی شود کسی که در قلبش ذره از کبر باشد. و پیغمبر علیه السلام صحابه عرض کردند یا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون نعله حسن و ملبسه حسن، یکی از ما خود دوست داریم که بوتای خوبی داشته باشیم، لباس خوبی داشته باشیم، آیا این کبر است؟ پیغمبر علیه السلام گفت لا، این کبر نیست، ان الله جمیل یحب الجمال، الله مقبول زیبا زیبایی را دوست دارد، الله همه چیز را برای ما شما پیدا کرده. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، با کیست که حرام میکند بر مسلمان ها به جامعه بشری آنچه که الله جل جلاله برای انسان آفریده، برای مسلمان آفریده، للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آنچه که ما در زندگی دنیا برش آفریدیم، و در آخرت خالصتا یوم القیامه، این نعمت ها خاص در آخرت برای مؤمنان است نه برای کافران. از بد مسلمانان کافران میگیرد، از تنبلی مسلمان ها استفاده می کند، ورن مسلمان حقتر بیسته که از بهترین وسایل استفاده بکند. ای کبر نیست، خوب خانه داشته باشی، نوش جانت، الله توفیق شکر نصیبت بکند، خوب لباسه، خوب بود، هرچی خوب زیبایی بپوش الله دوست دارد. خیلی کبر چیست؟ پیامبر لسن تعریف می کند الکبر بطر الحق و غمت الناس، کبر ایست که حق را پت بکنی، حق می فهمی و پتش بکنی، ای کبر است. دوم مردم را تحقیر بکنی، لباس خوب است، خانه خوب دار، بوت خوب داری، خب ارگو تو به اساس لباس خودت یک غریب را تحقیر کردی، او را کوچک دانستی، با خانهش ریشخند کردی، با بوتش ریشخند کردی، در این صورت تو متکبر است. و پیامبر لسنه که لا یدخل الجنه، چنین انسان داخل جنت نمیشه. انسان استفاده از نعمت میکند و به دیگر را احترام میگذارد، دیگر را عزت میدهد. و پیغمبر علیه السلام با این اساس میفرمه که خدایا مرا مسکین بگردان، با مسکین ها حشرم بکن، مسکین مرا از قبر بخیزان. فقر نه، مسکین، مسکین استراری داشته باشی، در راه خدا انفاق بکنی، باز پیسه نداشته باشی، این بسیار لذت دارد. این نارواست که انسان تخت خواب پشت خواب کنه باز که پیسه نداشته باشه با گریان بکنه، ولی مسکینی خوب است، این تنبلی است. الله ما شما را دو حالت نگاه بکنه، نه پیدا بکنه در رای الله خرج بکنه، این را دین دوست داره. و استکبر و تکبر کرد، خلقت حضرت آدم علیه السلام چی میکنه؟ کوچک مشماره، خلقته خلقتنی من نار و خلقته من طین، این تأخیر است، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی، به نام ما برتر هستم. همی که برتری جوی را اعلام کرد، الله ذلیلش کرد. هر انسانی که برتری جوی را بر انسانهای دیگر اعلام میکنه، الله ذلیلش میکنه، الله ذلیلش میکنه. و کان من الکافرین، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بیاد بیاد انگامی که گفتیم حضرت آدم علیه السلام با سکونت بکن تو و زوجک و همسرت الجنت در جنت، و کلا منها رغدن، و بخورید از امی جنت رغدن. رغدن منصوب است به خاطر که صفت برای مصدر محذوف است، اکلا رغدن، خوردن بسیار فریمان دار، یا منصوب بر حال است. و کلا بخورید منها از امی نعمتهای بهشتی، رغدن در حال که فریمان است، حیث شئت ما، از جایی بخواهد و از هر جایی که شما میخواهیم استفاده بکنیم، حیث شئت ما، هر جایی که اراده دارید، ولی با این وسعت جنت، ولا تقرب هذه الشجر، نزدیکی نجوید به این درخت، فتکون من الظالمین، پس میشوید در صورت نزدیک شدن و استفاده از این درخت از جمله ستمگاران. وقتی که سجده به حضرت آدم علیه السلام صورت گرفت، از امتحان الله جل جلاله سر شروع می شود که در حقیقت در ورایش به ما شما تعلیم میدهد که خداوند متعال هر قدر که یک انسان را عزت میدهد، دارایی میدهد، در ورایش امتحانات هم وجود دارد. هیچگاه انسان از امتحان خلاص نمیشود. این امتحان یگان بار به فقر میشود، یگان بار به مرض میشود، یگان بار به شهادت ها میشود، یگان بار به مصیبت ها میشود، یگان بارم به اساس ازدیاد نعمت میشود. تو از خود خبر نداری که الله چقدر چیزا بد دارد. خمارد محاسبه خدا قرار داری. ما گفتیم به حضرت آدم که سکونت بگو تو و همسرت در جنت و بخورید از امی جنت خوردن فراوان هر جایی که بخواید. ولا تقرب هذه الشجر، نزدیک نشو دائمی درخت، قصدن نزدیک نشو. فتکون امین الظالمین، در این صورت که قصدن حکم خدا را زیر پای بکنی از جمله ستمداران خواهی بود. فاذلهم الشیطان، پس بلغزانید هما ارضو آدم و حوا را، از شیطان و شیطان، عنها از آن مقام و جایی که بودن. فاخرجهما، پس بیرون کشید آن دو را، مما کان فیه، در آن نعمتی که بودن ایشان. و قلنا گفتم اهبطوا پایین شوید، بعضکم لبعض عدو، در حالی که بعض شما برای بعض دیگر تن دشمن باشد. ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین آرامگاهی است، و متاع الی حین، و بهره‌مندی چند روزی. بحث اول در رابطه با این است که مراد از جنت کدام جنت است. یک موضوع. دوم بحث در است که همسر آدم علیه السلام حضرت حوا رضی الله عنها، ای از حضرت آدم علیه السلام پیدا شده و یا هم از بقیه ایگه حضرت آدم علیه السلام. بحث سوم در است که آره، حضرت آدم علیه السلام اندامی که حکم خدا را انجام نداد گناهگار می شود. از نظر ما ظاهر آیا پیغمبرا گناهگار هستند؟ مورد مسئله عصمت انبیا در اینجا مطرح می شود. مختصرا یک بحث داریم. اول نکته است که خداوند لاعزال به اساس کفرش ابلیس را از جنت راند، از مقامش راند، و حضرت آدم علیه السلام را تکریما داخل جنت میکنند. آل این جنت کدام جنت است؟ از نظر ظاهری و لغت جنت به معنای مطلق باغ است، باغ پر سبز و خرام. وقتی که باغ شد در اینجا معنای جنت باغ و سرزمین آباد در دنیا است، یا مراد از جنت جنت الخلد است که قبلا نامش گرفته شد؟ جمهور علما میگویند که مراد جنت الخلد است و خداوند لعزال تکرمن حضرت آدم علیه السلام را داخل جنت برین کرد و برش نشان داد که بعد از اینکه همی سلسله از ذریه در دنیا حسب تقدیر الهی ختم می شود و قیامت صورت میگیره، حشر نشر صورت میگیره، عباد صالح و بندگان نیک و فرزندان صالح تو اینی جایش هست، اینی جایش هست. این را برش نشان داد، چند روزی بود تا در آینده این نعمتها را در عجینش داشته باشد و در ذهنش بسپارد و برای گرفتن این جنت همیشه عمل بکند. این نظر جمهور علما است. سوالهایی در اینها وارد میشود که در جنت وقتی که شیطان نمی باشد، در شیطان وسوسه شیطانی نمی باشد، پس چگونه ممکن شد که حضرت آدم علیه السلام را بلرزاند و فریدش بدهد؟ این جواب را امام قرطبی رحمه الله و جمع از علما می دن که در اینجا بسیار تفصیلی بحثی کرده و می گوید در وقتی که شیطان بیرون می شد، در اینی داخل شدن حضرت آدم، بیرون شدن شیطان، امی پیام را شیطان بر حضرت آدم علیه السلام داد که قسم به خداست ای آدم، اگر تو از این درخت استفاده کردی، خودت که به ذریت در اینجا میکنی. دیگه در دنیا چی میکنی در اون جنجالا؟ این قسم گرد. و حضرت آدم علیه السلام به این طرز بود که هیچ کس به خدا به دروغ قسم نمیگیرد. ممکن نیست که در مخلوقات اقه یک مخلوق شریف پیدا شود که نام خدا را وسیله قرار بدهد برای انحراف دیگران. از این خاطر به اساس این قسم و قاسمه هما قسم برشان یاد کرد. بنابراین از این درخت ممنوعه استفاده کرد. این جواب است. مراد جنت الخلد. این جمهور عقیده اهل سنت و جماعه بنیست. نظر دوم است که مراد از جنت جنت الخلد نیست. الله جل جلاله بعد از اینکه حضرت آدم را کرامت بخشید، در دنیا برایش یک سرزمین آباد و مرفعی را که یا مرادش شامات است، فلسطین است و یا هم در کرمان ایران در این نقاط، الله یک جای پرسبز و خرام و زیبا و خوب را به حضرت آدم علیه السلام عنایت کرد، در اوجا پایینش کرد و برزد که از این استفاده بکن. یعنی از آبادی تیار فقط تو انکشافش بده، این آبادی را در دنیا گسترش بده. بخاطر از که خدا آدم را در کجا پیدا کرده؟ بر دنیا پیدا کرده، بر آبادی دنیا پیدا کرده، نه ای که به جنت برود بعد به این شکل بیرون کرده شود. از این خاطر تأکید میکنم سر این موضوع که مراد از جنت، جنت در دنیا یک آبادی در دنیاست که بعدا این آبادی را اولاده و ذریش بعد این را گسترش ببخشد. این نظر را جمع از معتزله و در روایت حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام ماتوردی رحمت الله علیه است. اونا میگن که مراد از جنت جنت الخلد نیست. برای مراجعه شما میتونیم به تفسیر المنیر مراجعه بکنیم و این موضوع را در اوجا ذکر کرده. بنابراین میگه به این نظر کل سوالات حل میشود. شیطان هم پایین شده در دنیا و در دنیا شیطان آزاد و هر جای برود، در همه باقی که زیبا خدا به حضرت آدم علیه السلام دائمی هم داخل میشود، وسوسه هم کرده میتونه و هر چیزی که خواسته باشد. بنابراین این نظریات که آدم مثل مار رفت از بیرون اشاره کرد، این رقم نظریات وجود داره، این نظریات ضعیف است. اگر جنت و خلد بگیریم بهترین جواب اموز که در ابتدا گفته شد. و قلنا ما گفتیم یا آدم ای آدم اسکن سکونت بگد تو و همسرت الجنت در این جای زیبا، یا در جنت چی؟ در جنت الخلد. و کلا منها بخورید از این جنت و از نعمتهایش هر قدر خواسته باشید، خوردن فراوان. ولا تقربوا هذه الشجره ولی به درخت نزدیک نشوید. هذه الشجره، الشجر میگه الافلام، الافلام تعریف است. بنابراین وقتی که تعریف شد معهود میشود. از کدام دارد؟ نظریات متعددی وجود دارد. یک نظر همیست که نگه مراد از درخت امان خوشه گندم است. ولی مهم نیست که چی درخت است، از چی است، چی رقم استفاده کرد. مرادی که این درخت ممنوع است، نخواست ولا تقربا، نزدیکش نشو. این را خود بگذار که از او استفاده بکنی. یکان و به خاطر من تأکید میگه ولا تقربا، زیرا اگر نزدیک شدی از او باید استفاده نکنی. در دو وقت انسان طرز تفکر و عقلی خود را غالبا از دست میدهد. یکی در وقتی که غصهش میاد، قهرش میاد، گفتی را میزند که از شعن از این انسان بلند است، نباید میگفت. هر غصه شبیه کاری را میکند که پسان خودش پشیمان میشد، چرا این کار کردم؟ یکان دفعه در شهوت آمده است. شهوت و خواهش انسان که بیاید نمیفهمد که من چی میکنم. وقتی که اتفای غریزه شهوت میشد، بعد عقل میاد که کار بسیار خراب کردم، حالی بعد نمگی برم متوجه است. در وقتی از این خاطر قرآن چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید. ببین نگفته که زنا، ولا تزنو نگفت، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. اگر به وسایل زنا نزدیک شدید، عقلتان از دست میتین و معیارهای اصلی آخرتی را فراموش میکنید. در اینجا میگه ولا تقربوا هذه الشجر، به این درخت نزدیک نشوید. یه اگر نزدیک شدی مورد شهواتی که در وجود انسان نهفته است تعدی میکنی به اساس وسواس شیطانی، به اساس قسم، به اساس تأویلاتی که در ذهنت پیدا میشود. غالبا یک کاری که شما میکنن، و طور مثال آنانی که در بانک های غیر اسلامی کار میکنند، یکان نقا که میرسد چی تو بکنیم؟ باز میگن که نتویی در این بانک های سودی کار نکنیم که حرام است. سجد و ترجمانی امریکا را میکنن، نتو که حرام است، از کشته شوی از این دنیا کافر میموری. و چی میگه؟ والله سجدن تو میکنیم، با تعویل میکنن. این شهوت است. شهوت این تو یکان چیزا را بر جور میکنن. این میشنو والله تقربا، نزدیک نشو و دلال بر خود جور نکن. فتكون من الظالمين نتیجهش بنام ولا تقربا شجره قصدن در جا مختصر است، قصدن نزدیک نشد تا سوال جواب بوده باشد و بحثی که در آنجا داریم. فتكون من الظالمين پس جه جمله ستمدارا می شود. ظلم فقط چی است؟ استعمال شی در غیر موجوده هوش. هر گاه یک شی را در غیر موضوع اصلاحو استعمال کردی ظلم است. اگر بخاری را در بهار چالان کردی ظلم است. پوستین را در بهار پوشیدی ظلم است. و اگر پوستین داشتی، بخاری داشتی و در زمستان بارش نداری، این هم ظلم است. استفاده شی در موضوع لهو نکردی ظالم است. بنابراین در اینجا معنی لغوی را در نظر بگیریم. فتکون همین از ظالمین بین جای منکبت خود را درک بکن. ارگو چونین کاری نکردی خود در مشقت نفتی، پایین شدنت و خروج توأم با او است. از این خاطر اگر جنت را جنت خلد بدانیم قل نهدی تو پایین شد از اون نعمتها، و اگر جنت را در دار دنیا بگردانیم پس میگه که از این سرزمین آباد برای در سرزمینی که خودت آرایی بکنی، خودت آبادش بکنی، از صفر زندگی خودت شروع بکن. و یقیناً که سخت است. فأذلهما الشیطان، پس بلغزانید هر دو را از شیطان و شیطان. فوسوس لهما، وسوسه برش کرد، تشویش برش کرد. و قسم لهما، قسم برش بود از دار خاطر خدا میگم والله که آدم دوست داره نشوه که از این نعمت ها پایین بری. این کارا را برش کرد با اساس وسوسه و قسم های شیطان. فأخرجهما، پس بیرون کشید آن دو را مما کان فی، از آن نعمت هایی که اینها در او قرار داشتند. طبیعی که وقتی که چنین کار کردن و قل نهبطوا، ما هم گفتیم پایین شوید، با مجرد که از این درخت ممنوع استفاده شد لباس های جنت فرو ریخت. بعد با هر نعمت از جنت که نزدیک میشد منع قرار میگه، دیگه استفاده کردن نمیتونی. حالا که قبلا همو ملائکه همو خادم ها در خدمت بودن، حالا که میخواست استفاده بکنه میگه این لباس جنت است، ایرم پس بکش، ایرم در این کت خود برده نمیتونی، ایرم جب بگذار، دیگه نامه از وسائلش استفاده کردن نمیتونی. و قلنا ما گفتیم اهدتو فاین شرید بعدتون لبعد نعدو، در حالی که بعضشان برای بعضتان چی باشد؟ دشمن باشد. به اساس از این تینت مراد از بعضی که از شیطان است. شیطان با کی؟ با انسانها دشمن است. پایین می شود. در میان خودتان آنانی که مسیر شیطان را قبول کردن با آنانی که مسیر توحید را قبول کردن عدو، یکی دشمن برای دیگر است. پیروان شیطان حزب الله با حزب شیطان چی از دشمن است؟ بعضتون لبعض عدو. دار دنیا همیشه هم نیست. ولکم فی الارض مستقر، برای شما در دار دنیا آرامگاه است، مستقر آرامگاه است. و مطان بهرگیری الاحین تا یک مدد، تا یک مدد بهرگیری هم میکنند. با این اشتباهی که صورت میگیرد، با این نسیانی که صورت گرفت، با این زلهی که از حضرت آدم علیه السلام صورت گرفت، تبیز که از جنت بیرون شد، با مشکلات جدی رو برو گردید، با اساس از این مشکلات اما تو نرفت، فورا با الله التجا کرد، گفت که یا الله تو با لطف و کرمت با ما کلمات رابطه که توسط از این کلمات حمد و ستایش تو را بکنم، توسط از این کلمات ما در رفت اشتباه خود قدم بگذارم. پس به الله التجا کرد. وقتی که التجا کرد الله هم سرش رحم کرد و سخنان چند را تعلیمم جهت پر کردن او خلا برش آموخت. و الله اشاره به او میکند که فتلقا آدم من ربه، پس فرا گرفت حضرت آدم علیه السلام از پروردگارش کلمات چند سخنی، فتاب علیه، پس بازگشت به مهربانی بر وی توسط امی اقرار و ای انعطاف و ای استغفار که حضرت آدم علیه السلام از خود نشان داد. هر کسی که به اساس یک خطای قصدی بوده باشد، سهلی بوده باشد، به اساس شهوت بوده باشد، به اساس نسیان بوده باشد، هرگاه به الله پس برگردد، انه هو التواب الرحیم، یعنی مسلمن اوست التواب بازگرداننده، بی نهایت مهربان. تواب بی نهایت به معنی از اینکه 180 درجه کس تغییر بخورد. در کجا بود، کجا رسید، بسیار در حالت عجیب قرار داشت. انه هو التواب، الله قبول کننده توبه است. الرحیم مهربان است. با اساس این نکته حضرت آدم علیه السلام با مجرد ای که از این درخت استفاده کرد به طرف نیایش به سوی الله جل جلاله تابید و از خداوند لعزال خواست که خداوند مطال این لغزشش برش ببخشد. نکاتی که به معاذی داره می شود ایس که انسان من حیث انسان اشتباه می کند، خطا می کند، خو از حضرت آدم علیه السلام یاد بگیرد، فورا به سوی الله ملتفت شود، با کدام جای دیگری بر خود سراغ نکند و خطای خود پابند نبوده باشه و با پیش نرود که با راه شیطان را طی میکند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیث چی میفرماید؟ اللهم لا ملجا ولا منجا الا الیک، خدای پناهگاهی جز پناهگاهی تو وجود ندارد. در حدیث دیگه چی میگه؟ اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین، یا الله به اندازه رفت چشم مرا به خودم نگذار، به اندازه رفت چشم. اشتباه صورت گرفت پس به توی الله برمیگردد و از الله میخواد که خدا سخن چندی برم بده تا به اساس از اون چی بکنم، یاد تو را بکنم و این خطا خدا پر بکنم. الله هم رحیم است و سخنان را برش داد. وقتی که سخنان را برش داد به امون سخنها به اکمال نفیسه خود پرداد و گفت که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. چی زیباس؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما به خود ستم کردیم، تو خود باغ جنت را برم دادی، تو خود نعمتها را برم دادی، تو خود جای آباد را برم دادی که را گسترش ببخشم و ما خطا کردیم، ما ظلم کردیم. ربنا اننا ظلمنا انفسنا و الا لم تغفر لنا و تو بر ما نیامرزی، خامخا از جمله توانیان میشیم، از جمله توانیان ما هستیم. بنابراین حضرت آدم علیه السلام این را برگزید و امیدوار هستیم که هر مسلمان خطا میکند، اشتباه میکند، پس به طرف الله ملتفت شود، سر اشتباهش پیش نرود. ما که زیاد میخواییم فعلا در افغانستان که عدم اعتماد به بزرگای ماست، به خاطر که اشتباه خود را قبول نمی کنند. اشتباه را که قبول نکرد ما هیچ به اونها را نمی بخشیم. 60,000 انسان کشته می شود در کابل، بدبختی به وجود می آید، کفر افغانستان را اشغال می کند، خود هیچ کس آماده نیست که ما بد کرده. بنام وقتی که اقرار نمی کند، نه خدای را قبول می کند، نه ملت را قبول می کند. را امید که اشتباه کردی، غلطی کردی، هم به الله تائب شو و هم به مخلوقش بگو، اعلام بگو که خطا کردم، غلطی کردم، یا الله مرم ببخش و به مردم بگو که کار غلط من کردم، کار اشتباه را کردم. کبر نکند، مردم را حقیر نشمارد. این اساس است که اگر چنین کار کسی بکند مورد نعمت خدا قرار میگیرد، مورد رحم خدا قرار میگیرد. رفتن به کار غلط دیگه هم انسان بدبخت میشود، دیگه هم الله انسان را ذلیل میکند و رسوایش میسازد. پس مسئله در اینجا میاد که در رابطه با پیغمبران خدا عقیده ما چیست؟ که پیغمبران خدا معصوم هستن یا نیستن؟ بله، باور ما اعتقاد ما، یعنی اعتقاد اهل سنت و الجماعه، یک پیغمبران خدا معصوم هستند. چه رقم معصوم هستند؟ یکی، عصمت پیغمبران خدا در ابلاغ و دعوت است. پیغمبران خدا معصوم هستند از اینکه در دعوت و ابلاغ خود اندکترین غلطی بکند و پیام خدا را به شکل غلط به ما برساند. از این معصوم هستند. آنچه که الله گفته امور برای ما انتقال داده و در پیام و رسالت خود اندکترین چیز را از ما نپوشینه. این باور ماست. نکته دوم، پیغمبران خدا علیهم السلام در مسائل امور دنیویشان، در اخبارشان، در اعمال کردارشان، در ایجا هم معصوم هستند. پیغمبران خدا کار غلط را، قول غلط را از خود صادر نمی کند. از این خاطر صحابی حدیث را نوشته می کرد، بعد گفت که ما با خاطر بعد چیز را نوشته نمی کنیم در راهی که غصت هستی نشود که چیزی دیگری بگوید. و پیامبر خدا گفت که قسم به خداست که از این زبان در وقت خوشحالی و خفگان جز خیر چیزی بیرون نمی شود. از این خاطر پیغمبران خدا معصوم است از اینکه سخن گناه و غلط از پیشان صادر شود. پیغمبران خدا از گناه کبیره و صغیره چی بعد از نبوت و چی قبل از نبوت معصوم هستند. قبل از اینکه پیغمبر شوند هم معصوم از صغیره و گناه کبیره است و بعد از اینکه مبعوث شوند به رسالت باز هم معصوم هستند. این باور اعتقاد ماست. آمدیم در رابطه به اینکه اگر خواسته باشیم تفصیل از این را بگیریم، به کتاب قاضی عیاض رحمه الله، کتاب الشفا، کتاب زیبایی است، به اون مراجعه بکنیم. دلائل بسیار موجهی را آورده، از جمله به نصوص استناد کرده. نصوص چیزی که طور که امام ابن فخرالدین رازی در تفسیر کبیر هم به اون اشاره کرده، میگه که ما میخوانیم در دعای خود غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدای رای او کسایی که غضب تو بر اونها شده و مورد گمراهی قرار گرفته از او ما را نگردان. و ما گفتیم که منامن علیهم که هستن پیغمبران خدا هستن. اگر پیغمبران خدا گناه بکنن پس مغضوبون علیهم هستن و کسی که مورد غضب خدا قرار گرفت چی گناه را از او را میکنی؟ پس خود امی مغضوبون علیهم دلیل است که پیغمبران خدا مورد خشم خدا قرار نگرفتن و گمراه نیستن. الله جل جلاله در سوره مبارکه حجرات آیه 6 می فرماید ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق کی را می گوید؟ که قول برخلاف واقع بر تو عرض بکند، خروج از طاعت خدا بکند. اگر پیغمبران خدا گناه بکند پس در این صورت فاسق هستند، زیرا خروج از طاعت خدا کردند. و در این صورت از فاسق کسی پیروی نمی کند، از فاسق کسی اتباع نمی کند. از این خاطر پیغمبران خدا معصوم هستند. الله جل جلاله در سوره مبارکه احزاب می فرماید یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ای همسران پیغمبر، هر یکی از شما اگر به انجام عمل قبیح رو آورد دو چند عذاب برای شما داده می شود. و گناه و فاحشه است. ارگاه پیغمبران خدا گناه بکن دوشن عذاب داره می شود و در این صورت اتباع سر ما نیست، ما پیروی از اونها نمی کنیم. پس چی گناه ممکن است که انسان پرکتی بروش گناهگار باشد؟ و از طرف دیگه الله می فرماید در سوره مبارکه نور اطیع الله و اطیع الرسول. ای انسان، ای مؤمنین، اطاعت از خدا و پیغمبر بکنید. وقتی که بر ما الله میگه اطاعت از خدا و پیغمبر بکنید، اگر پیغمبر گناهگار شد ما از انسان گناهگار اطاعت بکنیم؟ پس این آیت به ما میفهمانه که پیغمبر ها گناهگار نیستن، اینا معصوم هستن تا که اتباع درست بیاید. فقل ان کنتم تحبون الله فاتبعون. انسان فاسق و گناهگار رو الله دوست نداره و الله به ما چی میگه؟ فاتبعونی یحببکم الله. شما پیروی مرا بکنید تا الله شما را به دوستی بگیرد. و این تطیعوه تهتدوا. اگر شما از الله از پیغمبرش فرمان برداری کردید، اطاعت کردید، تهدید و رهیاب می شوید. پیغمبر اگر گناه بکند در این صورت رهنماییش در کجاست؟ بناهن پیغمبران خدا معصوم هستند. و در رابطه تقریبا 15 آیت را ذکر می کند در شفا. از طریق عقل هم ما می بینیم که گناه کردن و ای قباحت و خواست به شأن پیغمبر، زیرا یک انسانی که عادی پیغمبر نیست ولی ما میگیم خوب آدم است، هر دو اندکترین غلطی را از پیش دیدی در دلت میگه و او را سرش خواهیم میگیری، ما فکر میکنم این تو رفت و این تو شد. برای تفصیل بیشتر شما میتونید که برای تفسیر کتاب الشفاء قاضی عیاض مراجعه بکنی و یا هم به تفسیر احسن الکلام صفحه 204 مراجعه بکنی، این تفسیر بیشتر را میگیره. آمدن در رابطه به این که حضرت آدم علیه السلام و یا هم در بعض آیاتها برای پیغمبران دیگری نکات داده شده که این دلیل میشه که اینا گناه کردن. اول این که الله برش گفت که ولا تقرب هذه الشجر، این نهی است و هر کسی که مخالف نهی عمل بکند گناهگار می شود. دوم الله برسوی که فتکون آمین از ظالمین و این ظلم است، ظلم تعریف که مرتب بر چی می شود؟ بر گناه می شود. سومی که گناه حتی که پایینش کرد، اگر گناه نمی چرا پایینش می کرد؟ به اساس از این ما ات جواب می گیم که اول ولا تقربا هذه الشجر ای کدام نهی است؟ نهی تنزیهی یا نهی تحریمی؟ اگر نهی تنزیهی شود بنان مؤاخذه نیست و گناه نیست. این موضوع واضح است در اصول فقه، اگر نهی تنزیه شد گناه نیست و او را ما گناه نمیداریم. اگر نهی تحریم بوده باشد سوال میکنیم که این قربت قصدن بود یا سهوان بود و کدام انوان بود؟ تبدیل که خود قرآن کریم از تعبیر میکند یا جمع نسیا ولم نجد له عزما، حضرت آدم فراموش کرد، فراموش کرد، خود قرآن میگه فراموش کرد، وقتی قرآن میگه فراموش کرد ما چی کار است بودی خاص به نکار کرده و تبدیل که فعل ناسی نسبت میشود به کی؟ به الله. فعل ناسی نسبتش به کی میشود؟ به الله میشود. وقتی که ما روزه میگیریم بعد روزه خود خوردیم به اساس فراموشی جواب چی است؟ انما اطعمك الله وسقاك، جز نیست که خداوند متعال تو را سیراب کرد و الله برای تو طعام داد. نان خوردن روزه ما هم میماند، خدا کنه که کل نان خورده باشد، از کجایی را گرفتیم؟ فعل ناسی نسبتش به الله جل جلاله میشود. قرآن میگه که حضرت آدم علیه نسیا فراموش کرد، وقتی که فراموش کرد گناه نکرد. دومی که فأذلهما الشیطان، دوم تعبیر قرآن میکند، فأذلهما الشیطان، پس بلغزانید ایشان را شیطان. وقتی که شیطان میلغزند لغزش باز گناه نیست. معنی چی؟ ما برای تو میگیم که قرآن کریم را بگی و همراه خود در موتر ما بگذار، درست در بیرون از برای گفت ما برده که درست دست برو برا، فکرت نشد، توجه نکردی و پایت خطا شد، افتیدی و قرآن کریم هم از پیش افتید پارا پارا شد، تو گناهگار هستی؟ نه، لغزش کردی، لغزش گناهی، پایت بند شد گناهی. در این صورت بعد گفته میشه که ببین پایت درست بان، از اول بر تو گفتم که به احتیاط برو، خود تو احتیاط ما راحت نکردی. روی اصد قرآن کریم از حضرت آدم علیه السلام جواب میگیره که فأذلهما الشیطان، پس بلغزانید این دو را شیطان، فأخرجهما، پس بیرون کشید این دو را به مکان فی از آن نعمتانی که در آن قرار داشت. ولی جواب بگیره که اگر این گناه نبود چرا خبیرونش نکرد؟ بیرون شدن اونها دو وجه دارد، یکی که او تکریمی بود در جنت که برش داده شد، بعد به طرف مکلفاتش باید میرد، چرا مکلفاتش از کجا بود؟ در دنیا بود. و از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض، گفته بود باید در زمین برود، باید در زمین برود و کار خدا بکند. از این خاطر بیتو دیگر ایجاد کفایت میکنه در جای مسئله را آغاز بکنه. دوم تعبیری که الله جل جلاله اینها را از جنت پایین کرد به اساس خاصیتی که درمی درخت بود، خاصیتی درخت هم تو بود و خاصه گم نمی شود. چی رقم خاصه؟ اگر ما مرچ را بخورم چی خوش باشم چی خفه باشم، چی بسه را بخورم چی بقص بخورم، و همه نفرق می شود. خاصیت همی مرچ هم خور است. خاصیت همی درخت همی بود که خوردش قصبن سهرن خروج توان با او بود، نه با اینوان ازی که گناه بود. اگر مرچ ما توان بخورم لیاز ما را میکنم؟ نه. قصبن بخورم لیاز ما را میکنم؟ نه. این شکل به این خاصیتش بود. فاخرج هما من مکانه فی و قل نهبیتو، ما گفتیم پایین شد در حالی که بعض شما برای بعض دشمن باشد، ولکن فی الارض مستقرون، و برای شما در زمین آرامگاه و متاع الی حین و بهره‌مندی چند. فتلقا آدمو، نیکبختی آدم علیه السلام دیگه که فتلقا آدمو، پس گرفت حضرت آدم علیه السلام من ربی از پروردگارش کلمات چند سخنی را، فتاب علیه، پس با مهربانی برگشت بر وی. خب فتلقا آدمو من ربی، خود قرآن کریم در سوره مبارکی اعراف به ما تعلیم میده که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. این سخنان بود که حضرت آدم علیه السلام گفت. آمدیم در حدیثی که این حدیث صحیح نیست و نباید به او ترجمه شود ولی عام شده، میگن که حضرت آدم علیه السلام در سر دیوار یا سر اما جای دروازه حضرت جنت دید که لولاک لولاک لما خلقت الافلاک. به حضرت پیامبر ما علیه السلام چنین گفت اگر تو را من نمی آفریدم ما این نظام کائنات را پیدا نمی کردم. و به او تعبیر حضرت آدم علیه السلام از الله شفاعت خواسته و خداوند متعال برش بخشیده. این حدیث از نظر متن و از نظر روایت و با قرآن کریم در تضاد است و این حدیث صحیح نیست. بنام قول صحیح امید این حدیث موضوع است، ولو که شاعره سر زبان خود میگرد، ولو که شاعره عرض جای میگرد، ولو که اقتدار ملایه سر منبر میگرد، زیرا مراجعه حدیث از نظر متن هر قدر به زبان شیرین گفتد وقت قابل قبول است که سند صحیح باشد. سند یه حدیث به اقوال جمع از علما از جمله علی قاری رحمت الله علیه شارح مشتاق ایره در جمله موضوعات گرفته و جمع از علماء حدیث را قبول نمی کنه، زیرا الله جل جلاله انسان را به خاطر حضرت آدم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیافریده. تعبیر آفرینش انسان در قرآن کریم گذشت و به او جواب مراجعه بکنه. انه هو التواب، یقینا او بازگردانده مهربان است. توبه در اصل به معنای بازگشت است. ارگو نسبتش به کی شود؟ به انسان شود. بازگشت از گناه و حرکت به طرف هدف. معنی چی؟ انسان گناه می رود یا یک زیرو. وقتی که می رود ریشه در زمین. پیش می رود می رود به یک سنگ قوی و محکم کلان روبرو می شود. در طبیعت از این ریشه الله گذاشته که زور سر سنگ نمی رسد و داخل سنگ شده نمی کنی. که نمی کنی مسیر را به اساس زنده بودنش تغییر می دهد و با رفتن به سوی آب بر حرکت است. این میگن تابه و معنای برگشت. اون معنی که پیش روش بود اون معنی را گذاشته به طرف هدف حرکت میکنه. انسانی که اصل هدف چی است؟ نزدیک شدن و قرب الله جل جلاله. اندامی که گناه میکنه با معنی روبرو میشود. وقتی که با معنی روبرو شد به خاطر رفتن به سوی هدف مزید خود را عوض میکند و پس به الله جل جلاله تائب میشود، بر میگره و میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. این توبه است. ارجو نسبت توبه به الله جل جلاله شود به معنای قبول بازگشت است. او بازگشت را الله قبول میکند. انه هو التواب، صیغه مبالغه التواب، بی نهایت برگردنده و قبول کننده بازگشت انسان است. حدیث صحیحی داریم که پیغمبر علیه السلام میفرمه که هر دو انسان گناه بکند باز توبه بکند الله سخوش می لالله افرح به توبت عبده، یا یقینم که الله بی نهایت به توبه بنده خود چی میشه؟ خوش میشود. چی رقم؟ مثل که یکی از شما آبتان، نانتان، لباستان در یک شطوری باشد، در دشت بسیار بیابان بزرگ قرار داشته باشد و ناگهان این مرتبه تان گم شود، شطورت گم بکنی و بفهمی که شطور خونیست، از تشنگی و بینانی و بیلباسی میمرد، سر خود حکم مردن را کردی، بسیار مایوسانه آمدی زیر یک درخت و اما تو خوابت برد، چشمت که خلاص شد دید که شطورت پیش رویت با تمام امانت وجود دارد. از بچه خوشی چی میگی؟ یا الله تو بندیم هستی و ما خدای تو هستم. لله افرح به توبته، از این انسان که الله به توبه یک انسان خوش میشود. و حدیث دیگر میاد که اگر انسان به اندازه کوهای دنیا گناه بکند بعد به سوی ما برگردد، ما به مغفرت بیشتر از این کوها با ای استقبال میکنم. ان الله انه هو التواب الرحیم، بنهایت مهربان است، بنهایت مهربان است. قل نهبتو منها جمیعا، بعد از این لغزش حکم کردم، گفتم برایشان پایین شد جمیعا آدم و ذریش، جمیعا جمیعا آدم ذریش و شیاطین. فاما یأتینکم، پس اگر بیاد از من به شما، یأتینکم بیاد به شما، منی از طرف من، هدن هدایتی، تشریع قانونی، فمن تبع هدایا، پس هر که پیروی کرد از هدایت ما، فلا خوف علیهم، پس هیچ ترسی بر رای نیست، هیچ خوف بر رای نیست، ولا هم یحزنون و نه هم غمگین می باشند در آیندهشان. فلا خوف علیهم، در این دنیا هم سرش ترس نیست، ولا هم یحزنون، نه در وقتی که از قبر بلند می شد با جگر خون می باشند. در دار دنیا ما ببینیم که هر انسانی که گناه می کند دو چیز ندارد، از خدا نمی ترسد، از این خاطر دست به گناه می برد. در آخرت هم با چی می شود؟ با این اعمال زشتش غمگین می شود. و با این برای دیگر هر مسلمان من حیث مسلمان به اساس ترس خدا نباید گناه بکند و گناه اعمال دلش خطر پیدا می شود. اگر این دیگرگونی در دل یک انسان پیدا نشد مسلمان نیست، مؤمن نیست. انسانی که شراب خورد و در اون لحظه به الله تائید نشد و گود نگود در وجدان خودش که بسیار کار غلط کردم، مسلمان نیست. انسانی که کار غلط را کرد و با کار غلط خود پشیمان نشد ولو که با کسی نگوید در دلش پشیمان نشد، مسلمان نیست. و دیگه ختم است. ولا هم یحزنون، و نهشان باز غمگین می باشند، زیرا وقتی که از قبر بلند می شد اعمالش پیش میاد، وقتی که در قبر نگذاری شد اعمالش پیش حاضر می شود. والذین کفروا، و امانی که انکار کردن، کفر کردن و کذبوا بی آیاتنا و دروغ پنداشتن آیات ما را، اولای که اصحاب النار، این جماعه در وقتی که این تکریم و عزت را نادیده گرفتن، اصحاب النار، اهل آتشان، هم فیها خالدون، ای گروه، ای گروه منکر، ای گروه مکذب به رسول و شریعت الهی، خالدون جاویدان می باشد در عذاب الله. ولی بگو این خودم زیبنده نیست بین انسان همونت که همیشه در عذاب باشد؟ الله چقدر نیک وقتی کتشد؟ شما از سوره الفلام از اولش بیون تا ایجا که انسان چقدر عزت برای الله، چقدر عزت برای انسان دار و اینا سپاسی می کند. از مجموع آیات که در رابطه به حضرت آدم علیه السلام ذکر شد چند نقطه ما می گیریم. اول تفرد الله جل جلاله به اسرار علوم که حتی ملائکه هم نمی فهمند. الله چی را می داند؟ اسرار دارد که ملائکه مقرب نمی داند، پیغمبران نمی داند، مخلوقاتش نمی داند. پیش الله اسرار علوم است. نکته دوم، وقتی که الله جل جلاله او چیزی را مورد عنایت و لطف خود قرار داد، با او عظمت می دهد، با او بزرگی می دهد، از طرف الله است. انسان را از خاک آفرید، الله که عزتش داد ملائکه هم عزتش می کند، جنت هم از او با عزت پیروداری می کند، استقبال می کند، ملائکه هم در قدرش می شود. هر چیزی که الله عزت می دهد معزز می شود، چیزی که الله ذلیل کرد ذلیل است، بدبخت است، الله که کسی را ذلیل کرد دیگه دست عزتی باش نیست. سوم ای که انسان با وصفی که دارای عظمت است، دارای بزرگی است، ولی باز هم از اشتباه خلاص نیست، از خطا خلاص نیست. اعتقاد و باور ما بر این است که غیر از پیغمبران خدا علیهم السلام هر انسان در هر مرتبه که باشد از پیش اشتباه صورت میگیرد، از پیش گناه صورت میگیرد. صرف تفاوت در این است که انسانهای خوب انگامی که گناه میکند و الله باز میگردد، توبه میکند. انسانهای بدبخت گناه میکند، اصرار و گناه خود دارد، استغفار نمیکند. چی بسا از انسانهایی که به اساس یک گناه و اشتباه خود به اساس بازگشت توی خدا چنان رتبه پیدا میکند که دیگه انسانها ندارد، دیگه بشر ندارد. و اولیاء خدا عظمت و بزرگیش داره میسته که به اندکترین اشتباه آن قرار استغفار میگد که به اساس عضو استغفار دیگه هم رو بهش بلند میشد. میگن روز حضرت حسن بصری رحمت الله علیه نماز تهجدش قضا شده بود و شیطان خامیه در حدیث که وقتی که انسان بصری نماز میخیزه باز یک بستری دیگه هم سرد منده در خوب گرم شوید، باز میگه تالی وقت است، تالی وقت است، همون تو گفتن و وقتها را یکی پای دیگری بسته میکند. حسن بصری رحمت الله وقتی که بلند شد تهجد رفته بود به نماز صبح خیز. نماز که ادا کرد بعد از باز خیز گریان کرد یا الله چی گناه کرده بودم که مرا ایتو از یک سواد بزرگ مرا محروم کردی. وقتی که توجه به الله زیاد کرد استغفار گفت، الله در این گریانش یک خط سواد برسان که بیشترتر از تهجد بود. شیطان علیه لعنه که دید هیچی شد صبح شبا شایش پایش شور داد چی کرد بست؟ تهجد وقت هست، تو چه تا امر به معروف میکنی؟ گفت الله دیروز گریانت ایک خطاها برداد که از این که بگم که امیتان خیز امی که فاید میکنم دیگه. ایک انسان های صالح هستن که اگر یک اشتباه میکنن الله خو میبخشد، صحیح شد نیست؟ حالتا الله بیشتر برو ثواب میدهد، بیشتر برو ثواب میدهد. او یک مشکل ما را در نظر بگیره، مردم افغانستان چی میکند؟ یک بار گناه پدید الله اکبر خدا میبخشد، توی مردم نمیبخشد. قائمش میگیرد دیگه، قائمش میگیرد. ما خواهد تو مشکل داره، الله سر ما رحم بکنه، تیکدارای جنت ما شدیم. یا کسی را که در گناه دیدیم بعد میگه نه منافق است، دروغ میگه صاحب، به نمازم بعد دروغ میگه، روزه را هم بعد دروغ میگیره. استغفر الله، این کار نکنیم، در جای خدا خدا نشانیم. هدف ما شما ایست که یک انسان از آتش خلاص شد، یک انسان به طرف دین برارد. خدا کنه که دیروز کمانست بود، کافر بود، هر بلایی که بود، و امروز که به طرف مسجد آمد استقبالش بکن، امروز که به طرف دین آمد خوش از پیش باشه و بگو الله دیگه هم به هدایت بیفزد. این کارا بکنین، این مسئولیت ما شماست. مسئولیت ما شما داخل شدن انسان ها به جنت است، نه بیرون شدن انسان ها از جنت. مسئولیت ما شما با داخل شدنش ایست که خوش برشه، نه که کسی که داخل جنت شد خفه شده، خفه نشده. بعد از این الله جل جلاله خطابات به طرف بنی اسرائیل را شروع می کند که در حقیقت معرفی یک کتله از بشر است، از انسان هاست که مورد لطف و عنایت خداوند متعال در زمانشان قرار گرفت، ولی استفاده از نعمت نکردند، استفاده از بخشش الهی نکردند. این مردم را برای ما شما معرفی می کند تا که با ذکر از این مردم غلطی های خود را درک بکنیم، اشتباهات خود را درک بکنیم و مسیر غلطی زنها را ما تعقیب نکنیم که فعلا امت اسلامی مسلمان ها جاگزین از این مردم شده، در مقام از این مردم قرار گرفتن و رهبری از این انسان ها برشان داده شده. این به عباره دیگر باب سوم از با حصه اول سوره مبارکه بقره است، از آیه 40 شروع می شود تا آیه 48 ختم می شود. در این باب 9 امر و 5 نواهی را ذکر می کند و 3 صفات قبیحه از که از اونها مسلمانان را منع می کند. که این 3 صفات قبیحه عبارت از اشتراع آیات الله، آیات خدا را خرج می کند، مفروشن و امی رقم تلبیس و کتمان حق و 3 ترک عمل صالح. این 3 قبیحه عمل است که الله جل جلاله در این داستان ما شما را از او باز می دارد. الله جل جلوی ارشاد می‌دارد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون. یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب بنی اسحاق بنی ابراهیم علیهم السلام. اسرائیل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می کنه که اسراء ابرانی به معنی عبد است و ایل به معنی الله است. بنام اسرائیل یعنی عبدالله، ای بنده خدا. در این صورت اگر خطاب را عام بگیریم، بنده خدا به کل ما شما خطاب است، ای بنده خدا که فعلا تلاوت قرآن می کنی، داستان بنی اسرائیل را در ذهنت بگی و آنچه که سبب بدبختی از اینها شده او کار را تکرار نکن، آنچه که سبب رفعت از اینها شده بود او صفات را در خود بیار. اذکر و یاد بکنید نعمتی التی، آن احسانات و نعمتهایی که انعمت علیکم، ارزانی کردم بر بالای شما، احسان کردم بر بالای شما، بخشیدم برای شما. و اوفو بعهدی، و وفا بکنید به عهد و زمواری من، اوفی بعهدکم، تا من نیز به پیمان شما وفا بکنم. به این عنوان که در راه انجام وظیفه و عمل از پیمان الهی را در نظر داشته باشید و از الله بترسید. و اوفو بعهدی، تعریف که مراد از عهد، حضرت امام حسن بصری رحمه الله می فرمه که خوذو بگیرید، اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ارگاه که هدایت ما به سوی شما آمد، هر کی این هدایت را پذیرفت، مراد شریعت الله است. اوفی به عهدی، ای وفا بکنید به پیمان من. او پیمان چی بود؟ عمل کردن به شریعت الهی. و اذ اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ادوا معه الله بني اسرائيل زمواري داده بود که آخرین پیغمبر انگامی که مبعوث میشد، شما صفات از او را که در کتابتان گرفتین با اون صفات اقرار کرده و اتباع از آخرین پیغمبر بکنید. از این ها گرفته بود، از مواری را گرفته بود. و اوضو بعدی، شما فاب کنید از امه ما، از مواری که از ما شما گرفته شده به او با وفامان باشد و او را خود نکنید. سوم، و از اخذ الله میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و بالقربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و اعطوا الزکاة. ای وقت ای تعهدی بود که الله از بنی اسرائیل گرفته بود. و اذا اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، بیاد برندامی که گرفت الله جل جلاله از بنی اسرائیل، چی را گرفت؟ الا تعبدوا الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنید. پس حضرت عیسی را خدا نگوید، دوم خدا برش نگوید، فرزند خدا برش نگوید، تنها الله را عبادت بکنید. در تعلیق و بالوالدین احسانا، امرای پدر مادر نیکی بکنید، و ذو القربى با اقربتان، و اليتامى با ايتام، و المساكين با بينوايان، و قولوا للناس حسنا، و مردم به نیکی سخن بگوید. از قدرتون سوء استفاده نکنید، زیر بمباردمان قرارش نتین. خود را احباء الله و ابناء الله معرفی نکنید، دیگران را به بدبختی نگیرید. الله این تعهد را از بنی اسرائیل گرفت. بنابراین به اساس از اینکه و اوفوا بعهدی، شما به این عهد موافا بکنید، از شریعت زمواری بکنین، با الله کسی را شریک قرار ندهید و در بدل از این صفات آخرین پیغمبر را با تمام امانتش بازگو بکنید و اندامی که زمان بعثت از را دریافتید به او ایمان دارید و او را نصرت ببخشید. اوفی به عهد کن، تا ما هم نیز وفا بکنیم به عهد خود که همان داخل شدن شما به جنت است و در دنیا هم در اعزاز و تکریم زندگی بکنید. و ایای فرحبون، و در راه انجام وظیفه و عمل به مطابق پیمان الهی عمل بکنه و خاص از ما بترسید، خاص از ما بترسید. به این ممکن نشد که عمل بکنه با شوکید بترسید. و آمینو، و ایمان و آمین بمینه صدقو و تصدیق بکنید به ما انزل تو آنچه که من نازل کردم مصدقا لما معکم. در حالی که تصدیق کننده است این ما انزل الله، آنچه که امرای شماست. آخرین کتاب قرآن است، تصدیق میکند تورات و انجیل را، ردش نمیکند. به ما انزل تو و آنچه که من نازل کردم با آخرین پیغمبر. مصدقا حال از ضمیر بر انزل تو، ای انزل تو هو، آن کتابی که ما آن را نازل کردم، در حالی که تصدیق میکند لما معکم، آن کتابی که با شماست. ولا تكون اول کافر به، و نگردید اولین کافر به این قرآن. شما اولین منکر از قرآن و شریعت نشوید. ولا تكون اول کافر به، اولین منکر بر این دین شما نشوید. اول کافر به ای به محمد صلی الله علیه و سلم، اول کافر به با قرآن کریم، اول کافر به تورات. اول کافر تورات شما نشوید. وقتی که شما با بعثت پیامبر علیه السلام که در تورات نام از او رفته منکر میشین، در حقیقت اولین کافر به تورات شما هستین. علت از این قرآن ذکر میکنه چرا انسان ها کافر میشوند؟ حتما مسائل دنیایی است. از این خاطر فورا ارشاد میکند ولا تشتدوا بآیات ثمنا قلیلا، و ما تطنب به آیات من ثمنا قلیلا، پول اندک را، پول اندک ولو که دنیا اقدر کلش باشد در مقابل آخرت اندک است. به خاطر دنیا و چوکی دنیا، زرق و برق دنیا، شریعت خدا را دیگرگون نسازید، نعمت های خدا را زیر پا نکنید، صفات آخرین پیغمبر را تحریف نکنید. ولا تشترو بی آیات ثمنا قلیلا، و مستند با آیات من پول اندک را، و ای آیات تقول، و خاص در راه دین در اعمال و در زندگی و انتخابتان از من بترسید. هر چیزی که انتخاب میکنی از من بترس، و ای آیات تقول. با ای اساس الله جل جلو از بنی اسرائیل را گفت، یک طرف نعمت میده، یک طرف مسئولیت. این دین انتو دینی است. ایچ تو ایتو نمیشد که حق بدهد مکلفیت نخواهد. مشکل مسلمان های ما ایست که حق خوب میگیریم خب مکلفیت را قبول نمیکنیم. بنی اسرائیل که ذلیل شدن به خاطر ازی بود که اونا حقوق را استفاده میکردن، خب مکلفیت ها را قبول نمیکردن. مسلمان های ما امروز امو که پیامبر علیه السلام میفهم که امت ما در آخر زمان بلک به بلک حرکات اهل کتاب را تعقیب میکند. بلک حتی اگر اونها در کدام غاری داره اینا هم پشت سرش مدره. ایره نمیه که در غار ما چی میکنن. اینا ای کار کردن که حقوق را خوب زود قبول میکنن و مسئولیت که امام ایمان بود، صداقت بود، تبیین حق بود و عمل به شریعت بود، ایره کنار نگذاشتن. و الله از این خاطر میفهم که و ایای فتقون، در راه عمل کرد به مسئولیت هایتون تمام از ما بترسید. پس یک نقطه امی شد که اشترای آیات الله، آیات خدا را بفروشی و از دین وسیله جور بکنی برای امور دنیاوی، این اولین وسیله انحراف. دوام ولا تلبس الحق بالباطل، گرد نکنید حق را با باطل، حق را با باطل گرد نکنید. واضح صفا و روشن سخن بگوید. مشکل دیگه انحراف انیسته که بنی اسرائیل چی میکردن؟ در سر منبر یک چیز میگفتن، در خانش که داخل میشه دیگه چیز برد میگفت. امروز ملاعه امام یک که دادمتو میکنن سر منبر که بشین یک چیز میگوید، در داخل خانش که بکنه برسلوگو چطور است؟ باز میگه والله این قسم است که امی خود بیدینی است. آمده که واضح بگو. الله جل جلو از تو پرسان میکن ولا تلبس الحق بالباطل، زیر که آبا تیر نکو. به مردم واضح واضح سخن بگو که مسئولیت یک حکومت زمینی است. اگر این مسئولیت ها را کسی قبول نمیتونه غیر اسلامی حکومت است. واضح درش بگو. و چیزی که غیر اسلامی است خدا گناهکار نمیکنیم که اسلامی است. این تو واضح بر مردم بگو. ولا تلبس الحق بالباطل، گفت نکنی حق را به باطل. حق چیز ثابت واضح و روشن. دین واضح است. هر کسی که اعمال دینی را در زندگی خود تطبیق نمیکنه نمیگن که باز دین است. و تکتم الحق، و میپوشانید حق را، و انتم تعلمون، در حالی که میدانید خوب میدانید که حق چی است. و انتم تعلمون. این ارزش ها شد. امتی که حق را بگوشاند، حق را مخلوط بکند و حق را بفروشد، مورد خشم خداوند متعال قرار می گیرد، بدبخت می شود، ذلیل می شود. و امروز امت ما از این خاطر ذلیل است، مسلمان از این خاطر ذلیل است، حق را پت می کند. الله میگه با دشمنان ما دوستی نکنید، ما دوستی کرده رئیستیم. الله میگه که با ما کسی دیگر را شریک نکنید، در حکم و در تشریع ما در قانون خدا دیگر کسی جای میکنیم. و الله میگه که دین را نفروشیم، ما دین فروشی را شروع کردیم. اما کسایی که دعوت میکنند بری چی میگیریم؟ ما دعوت به سوی دین میکنیم. تمام روز وظیفهش دم کردن و تاویز نویشته کردن است. اصلا وطن دار تو بیا دعوت یک بار به نظر بری کمی از وظیفه تو